złotych. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 stycznia i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada zmiany w rejestrze kierowców. Gwałtowny wzrost zakażeń metapneumowirusem w Chinach. Nie żyje wieloletni lider skrajnej prawicy we Francji, Jean-Marie Le Pen. Rząd wypowiada wojnę drogowym przestępcom. Będą zmiany w systemie CEPiK. To odpowiedź państwa na tragiczne wydarzenia sprzed kilku dni, kiedy to kierowca, pracownik firmy kurierskiej, śmiertelnie potrącił 14-latka na warszawskiej Woli. Miał odebrane prawo jazdy. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział aktualizację centralnej ewidencji pojazdów, tak aby za jednym kliknięciem można było sprawdzić, czy kierowca może prowadzić auto, czy nie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji szefa resortu cyfryzacji. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, jak szybko zmiany mają wejść w życie? No, zmiany mają zacząć obowiązywać w ciągu najbliższych dni, najpóźniej do końca stycznia. Centralna ewidencja pojazdów i kierowców ma być tak aktualizowana, aby codziennie około 6 rano każdy pracodawca, który potrzebuje sprawdzić, czy jego kierowca ma aktualne prawo jazdy, albo nie, mógł to właśnie zrobić. I nie będzie zmian w przepisach, będzie rozporządzenie, bo to działa szybciej. Tak mówił Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji. Są do tego narzędzia, ma je Ministerstwo Cyfryzacji, ma je Centralny Ośrodek Informatyki. Bezwzględnie dla mnie jest ważne, żeby bandytę drogowego trzymać poza kierownicą i to dzisiaj się właśnie rozpoczęło. Premier zachęcał do współpracy z CEPiK-iem właścicieli firm, a także przedstawicieli innych instytucji, które potrzebują mieć aktualną wiedzę na temat licencji kierowców, których zatrudniają. Krzysztof Gawkowski przypomniał również, że rocznie do CEPiK wpływa około 30 milionów zapytań, więc system jest bardzo potrzebny. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Na części akwenów na Warmii i Mazurach pojawił się już lód. Tafla jest jednak bardzo krucha, a roztopy powodują, że lód jest coraz cieńszy. Teraz jest ocieplenie, a mimo to widać osoby, które próbują w takich warunkach wchodzić na taflę. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Grzegorz Różański apelował, żeby tego nie robić. Ktoś bez głowy byłby, patrząc na ten lód, żeby wyjść. Zawsze tak będzie, co roku. Ja widziałem, jak łowili ryby. Na bardzo cienkim lodzie. Już w tym roku? Tak. Pojawiły się pierwsze zalodzenia na akwenach. Stanowczo apelujemy o niewchodzenie na akweny pokryte lodem. Zalodzenie, później nagłe roztopienie i ponowne zalodzenie powoduje, że ta pokrywa lodowa jest bardzo niejednorodna, jest mocno napowietrzona, jest bardzo zdradziecka. Ujemne temperatury powrócą już w tym tygodniu, ale jak podkreślają ratownicy, lód na jeziorach może być wtedy bardzo kruchy. W północnych Chinach lekarze odnotowali gwałtowny wzrost zakażeń metapneumowirusem. Chorują głównie dzieci poniżej 14 roku życia, mówił dr Michał Sutkowski. Jak dodał, wiele osób mogło się zetknąć z metapneumowirusem, bo jest on znany od ponad 20 lat i najbardziej groźny dla niemowląt. Największe zagrożenia widziałbym póki co na razie w Chinach, w grupie między 6 miesiącem a 12 miesiącem. I to jest ta najbardziej narażona grupa na problemy powikłania w postaci zapalenia płuc, oskrzeli, niewydolności oddechowej, właśnie z dusznością, z jakimiś powikłaniami. I druga grupa to są osoby senior, senior plus. I te osoby też mogą być narażone na tego typu zakażenia. Objawy to kaszel, gorączka, katar i duszności. Nie ma w aptekach testów wykrywających tego wirusa. Doktor Sutkowski uspokaja, że wirus jest mniej zjadliwy niż COVID. Nie należy więc panikować, ale monitorować sytuację. Z początkiem drugiego semestru zaczęły obowiązywać w szkołach w Chorwacji nowe przepisy bezpieczeństwa we wszystkich placówkach edukacyjnych. Na czas lekcji drzwi wejściowe mają być zamknięte. Wprowadzono też kontrolę uczniów i odwiedzających. Nowe regulacje zostały przyjęte po ataku nożownika na jedną ze szkół podstawowych w Zagrzebiu. 19-letni napastnik zabił 20 grudnia 7-letnią dziewczynkę oraz ranił 4 innych dzieci i nauczycielkę. Był wieloletnim liderem skrajnej prawicy we Francji i jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci na tamtejszej scenie politycznej. Nie żyje Jean-Marie Le Pen, założyciel i były przywódca partii Front Narodowy, zmarł w wieku 96 lat. Informację o śmierci Jean-Marie Le Pena przekazała jego rodzina. Polityk ma spocząć na rodzinnym cmentarzu w Bretanii. W młodości Le Pen służył w szeregach armii, walcząc m.in. we francuskich Indochinach i Algierii. Związał się ze środowiskiem skrajnej prawicy i wszedł do polityki, zdobywając w wieku 26 lat mandat deputowanego. W 1972 roku założył partię Front Narodowy, która stała się największą nacjonalistyczną partią w powojennej Francji. Przez wiele lat Le Pen był deputowanym, europosłem i samorządowcem. Pięciokrotnie kandydował też w wyborach prezydenckich, ale bezskutecznie. Szczytowym momentem jego politycznej kariery był rok 2002, gdy niespodziewanie wszedł do drugiej tury, co wywołało we Francji szok i wielką mobilizację na rzecz jego rywala, Jacques'a Chiraca. W 2011 roku przekazał kierownictwo Frontu Narodowego w ręce córki, Marine Le Pen, która zmieniła nazwę partii i odcięła się od dziedzictwa ojca. Jean-Marie Le Pen został wielokrotnie skazany za obraźliwe, ksenofobiczne i rasistowskie wypowiedzi oraz za kwestionowanie zbrodni przeciwko ludzkości. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od wieści tenisowych nadchodzących z antypodów. Wczoraj informowaliśmy o awansie Maxa Kaśnikowskiego do drugiej rundy kwalifikacji do Australian Open. Dziś w pierwszej rundzie turnieju o przepustki do drabinki głównej wygrali Maja Chwalińska oraz Kamil Majchrzak. Rozstawiony z 14 polski tenisista wygrał z Argentyńczykiem Marco Trungelitim 3-6, 7-6 i 6-3. Późne dotarcie do Melbourne i emocje związane z United Cupem i z finałem gdzieś na początku nie mogłem tego okiełznać, natomiast wysłałem sobie sygnał jeszcze w pierwszym secie, gdzie z 0-4 na 0-3 wróciłem, że w dalszym ciągu będę miał swoje szanse i żeby walczyć i żeby przetrwać najtrudniejsze momenty. Maja Chwalińska natomiast również nie miała łatwej przeprawy z Czeszką Dominiką Szalkową. Wygrała, ale zajęło jej to prawie 3,5 godziny. Skończyło się wynikiem 7-6, 5-7 i 7-6, a w tym ostatnim tiebreaku 12-10. Dobre wiadomości dla kibiców tęskniących za zmaganiami lekkoatletów. Natalia Bukowiecka, dodomo Kaczmarek, brązowa medalistka olimpijska na 400 metrów oraz aktualna mistrzyni Europy na jedno okrążenie, zapowiada starty w hali. Już mam pierwszy trening na hali za sobą i nawet niedługo można się mnie spodziewać na starcie. Tamten rok był zbyt ważny, żeby ryzykować czymkolwiek i biegać na hali. W tym roku, jak my trochę eksperymentujemy, oczywiście jeżeli będzie się cokolwiek działo z moim zdrowiem, coś będzie, tak pewnie z niej zrezygnuję, ale plan jest taki, żeby było dobrze. Kluczowymi wydarzeniami lekkoatletycznej zimy będą marcowe Mistrzostwa Europy w Apeldoornie oraz halowy Czempionat Globu w Nankinie. I na koniec serwisu sportowego AmFootball. Jako że nasze piłkarki i piłkarze grający o kulach to światowa czołówka, zatem głośno jest o tej odmianie futbolu. Dziś ogłoszono drużyny, które zagrają w tym sezonie w ekstraklasie mężczyzn. Będą to Kuloodporni, Bielsko-Biała, Legia Warszawa, Pokrowna Lwów, Stal Rzeszów, Śląsk Wrocław, Warta Poznań, Zawisza Bydgoszcz oraz zwycięzcy AmFootballowej Ligi Mistrzów Wisła Kraków. Trzymamy kciuki. Spoglądam na mapę pogodową i w tym momencie najcieplejszy jest Przemyśl. Tam ponad 11 stopni Celsjusza, 11,7 dokładnie. Najchłodniejsze są Kielce, czyli nie tak daleko od tego Przemyśla. 3,4 stopnie w Kielcach w tym momencie. A jeśli chodzi o ten wieczór cały, to na przykład w Tatrach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Jeśli chodzi o tę temperaturę, no to ona ma oscylować w okolicach 7 stopni w centrum do nocy, kiedy zrobi się zdecydowanie chłodniej. W ciągu nocy właśnie temperatura minimalna to minus 5 stopni na Podhalu, około minus 1 ma być na północy i wschodzie kraju, 1 stopień na plusie na południowym zachodzie i nad morzem. Jeśli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne, to w tym momencie niemal cała Polska jest na żółto, poza taką, powiedziałbym, południowo-zachodnią ćwiartką Polski, czyli ostrzeżenia obowiązują w niemal całym kraju, a są to ostrzeżenia przed oblodzeniem. Jeśli chodzi o tę południowo-zachodnią ćwiartkę, to oczywiście przy samej granicy w górach tam też ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. Zapraszamy do Trójki. Przed godziną 17 porozmawiamy jeszcze m.in. o Elonie Musku, który ostro krytykuje m.in. rządy Niemiec i Wielkiej Brytanii, wtrąca się do tej naszej europejskiej polityki i pomówimy o tym, dlaczego miliarder w ogóle chce wtrącać się do Europy i jak to się może przekładać na przyszłą politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych po tym, gdy urząd prezydenta obejmie tam Donald Trump. Porozmawiamy o tym z Markiem Wałkuskim. Pojawi się też temat dosyć trudny w Polsce. Wystawiono w pierwszych 10 miesiącach zeszłego roku ponad 8 tysięcy zwolnień lekarskich z kodem C, a są to takie zwolnienia dotyczące niezdolności do pracy spowodowanej nadużywaniem alkoholu. I w związku z tym poruszymy ten temat, czy rzeczywiście z tym alkoholizmem w Polsce jest coraz gorzej, bo pojawiały się takie głosy, że zmienia się profil spożycia alkoholu w Polsce i ma być coraz lepiej. To wszystko wyjaśni się jeszcze przed godziną 17 oczywiście, a już za moment zajmiemy się samochodami i tym, na ile one będą w stanie zostać przez nas zelektryfikowane. Tak to chyba należy powiedzieć. Pojawią się nowe dopłaty także za zezłomowanie starego spalinowego samochodu. Kto będzie mógł się o te dopłaty dobiegać i jak dużo pieniędzy w ramach tych dopłat powędruje do zwolenników elektromobilności. O tym powiemy Państwu już wkrótce. Na razie słuchamy Republiki. Po linii idziesz sam i w całym cyrku cicho tak i krok za krokiem musisz iść. Nie ma odwrotu, musisz spaść. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Ta cisza jest dla ciebie. Zaraz będzie gwar. Nikt nie oddycha przez ten czas. Ściśnij te pięści, każdy drży. Paznij się tylko w dłoń do krwi. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz sam na linię. Sam na linię. Republika. 14 minut po godzinie 16. 22,7 trójek to numer, pod którym czekam na Państwa, czeka na Państwa Daniel Leśniewski. Tematy dowolne, ale szczególnie ciekawi mnie sposób na nudę w korkach. w których, jak się okazuje, spędzamy po kilkadziesiąt godzin rocznie. Takie wyniki mają polskie miasta z najbardziej zatłoczonymi drogami. Jeśli Państwo mają swoje sposoby, proszę dzwonić. 2273, a my tematem korków w stolicy i innych miastach europejskich także będziemy się jeszcze zajmować w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Teraz o czymś, co może na korki nam nie pomoże, ale może poprawić powietrze w tych korkach, w pewnym sensie. Mamy nowy program dopłat zachęcający do wymiany starych samochodów spalinowych na pojazdy zeroemisyjne. Mój Elektryk 2.0 to nawet do 40 tysięcy złotych dopłaty. Chodzi w tym programie także o utylizację starych samochodów spalinowych. Kto i na jakich warunkach będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie, sprawdził Jacek Frenzel. Pierwsze wnioski będzie można składać już za miesiąc, czyli dopiero po oficjalnym zakończeniu pierwszej edycji programu Mój Elektryk finansowanego z KPO. Dofinansowanie do pojazdów zeroemisyjnych będą mogły uzyskać osoby fizyczne lub jednoosobowe działalności gospodarcze. Anna Trudzik, dyrektor Departamentu Energetyki Prosumenckiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawą oczywiście jest zakup samochodu zeroemisyjnego i mamy tam odpowiednie pułapy w wysokości, maksymalne wsparcia do zakupu takiego pojazdu. Natomiast jeśli chcemy tą wartość podwyższyć, to mamy bonus za złomowanie samochodu spalinowego. Ale jest warunek. Musimy być właścicielami auta przez minimum 3 lata przed jego złomowaniem. I dopiero jak kupimy nowego elektryka, będziemy mogli starać się o refundację. Widzimy, że zainteresowanie jest dosyć duże wśród firm leasingowych. I tu pamiętajmy, że program ten finansuje opłatę wstępną ustaloną w umowach leasingu czy wynajmu długoterminowego. Także dotyczy on zarówno zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych, jak i opłaty wstępnej ustalonej w tych umowach. Aby dostać pełną dopłatę do samochodu elektrycznego, która wynosi 40 tysięcy złotych, trzeba spełnić kilka warunków, z których jeden to jest zezłomowanie posiadanego od dłuższego czasu samochodu spalinowego i domyślę ten samochód musi być wart mniej niż 10 tysięcy złotych, bo w przeciwnym wypadku nie opłaca się go złomować. Maciej Brzeziński, Autoświat. Moim zdaniem ludzi, którzy będą mogli spełnić ten warunek, którzy będą chcieli spełnić ten warunek, będzie bardzo, bardzo mało. Trzeba pamiętać również, że wszelkiego typu dopłaty powodują podwyższenie cen, podkreśla Michał Ratajczak, Rankomat.pl. Siłą rzeczy producenci, wiedząc, że będą takie dopłaty, będą podnosić ceny swoich towarów. I dodaje. Ja sądzę, że jako Polacy jesteśmy w takiej sytuacji ekonomicznej, że te elektryki będą jednak dostępne dla bardzo jakiejś wąskiej grupy społecznej w naszym kraju. Im tańszy samochód elektryczny, który zamierzamy kupić, tym bardziej ta dopłata ma znaczenie. Natomiast warto mieć świadomość, że głównym kosztem samochodu elektrycznego nie jest nawet jego cena, tylko utrata wartości. W ciągu trzech pierwszych lat praktycznie utrata wartości rzędu 50% pierwotnej ceny jest czymś naturalnym. Przewiduję, że ci, którzy planowali zakup samochodu elektrycznego i tak go kupią, tym bardziej z dofinansowaniem. Natomiast nie sądzę, aby to był powszechny skok na salony samochodowe przez klientów z racji dopłat, ponieważ no, będą oni kalkulować, że jednak auto spalinowe, którym się do tej pory poruszają, jest jednak tańsze. No i jest jeszcze jeden poważny problem, czyli zasięg oraz możliwość ładowania samochodu elektrycznego w drodze. Zachęca to Państwa do wymiany? Ja auto za 10 tysięcy chętnie zezłomuję, ale do nowego elektryka trochę braknie. A przydałoby się czasem, bo elektryki buspasami mogą przecież jeździć i omijać te korki, w których w Warszawie spędzamy 70 godzin rocznie. Jakie Państwo mają sposoby na nudę w korku? Proszę dzwonić. 2273, Daniel czeka. A 17:18 już prawie minut po godzinie 16, to jest dobra pora na piosenkę dnia. To będzie kawałek Little Sims, czyli coś z hip-hopowej sceny prosto z Wysp Brytyjskich. Utwór ma kapkę ponad tydzień, więc całkiem świeży. To nasza dzisiejsza piosenka dnia, przypominam, zatytułowana Hello Hi, czyli po polsku Hej Ho. I know pain and scars, I know martial arts. Thank God I made it, martial art. Noising up the whole street anytime I start my car. Neighbors can't believe how black woman got this far. But they rate it still, I was chasing dangerous thrills. Got a pen that's pumping iron away, it's right, it's staying still. Heard the beat and it gave me chills. Right place at the right time and it's time I let my pain spill. I ain't gotta be what they own or being the latest drop. I just walk my ends and I walk Mew with the same damn bop. Tell me why they all dress the same, carbon copy thesis. I cut you with a Japanese silhouette, I know you ain't never seen these pieces. SS Sims 25, yeah, never seen this season. Taking it to another level this year and I got every reason. I feel like I'm the best, so I gotta channel the feeling. For the wicked, there's no rest, believe it. I'm a grown-ass woman, man, at your step. I got enough batty, I got enough breasts. I know how to make a house into a home. When he come home, food set, let her cook. But my man is a Michelin star chef. Grown folks in this house doing grown folk nest. They talk on my name, but that's minor. It's minute, I know my intelligent, and it don't work for your IQ. They told you I'm humble, but that you've been lied to. They make it to the top, then I water and dilute. My has a standard, couldn't slip if I tried to. I'm too streetwise to get wrapped up in an industry typhoon. Easy enough for me to do them, but they can't do what I do. They can't move how I move, huh? Yeah. Too much I can brag about, too much of winning. These haters is mad about 90s baby, fatherless child. But who would I be if I did have my dad around? These days gotta use cold words talking. Who would I snap if I did have my camera out? Who you know mixing genres like me? Do you not get it? I am the baddest out. It's like I'm the illest in Cartier spending my shillings. Sis said, why do you buy the stuff? I just like it, innit? My dime is an entertainment, sometimes dancing, sometimes singing. Everybody we know is sinning. As for living. 20 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, a my już teraz łączymy się z Markiem Wałkuskim. Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. A rozmawiać będziemy o Elonie Musku, który angażuje się w sprawy europejskie. Coraz więcej pojawia się głosów dotyczących tego, że trzeba w jakiś sposób miliardera, no w tym momencie już z Ameryki, tak chyba należy go określić, nieco powstrzymać, a przynajmniej o tym mówią liderzy europejskich państw. Ja chciałbym przyjrzeć się temu, jak poczynania Elona Muska oceniane są w Stanach Zjednoczonych i stąd to łączenie z Markiem Wałkuskim. Powiedz proszę, na ile to, co Musk w tej chwili robi, to zaangażowanie w, jak to ujął chyba Macron, rozmawialiśmy o tym odrobinę jeszcze przed anteną, że się tak wyrażę, angażowanie się Elona Muska w międzynarodówkę reakcjonistyczną, a mówi tutaj Macron o różnych ugrupowaniach, o prawicowym nachyleniu i to dotyczy i Niemiec, i Wielkiej Brytanii, a także Francji. Powiedz proszę, czy to, co robi w tym momencie Elon Musk, jest jakimś prognostykiem dotyczącym całej polityki międzynarodowej nowej prezydentury Donalda Trumpa? No trudno powiedzieć, jak będą dalej wyglądały relacje Elona Muska z Donaldem Trumpem, dlatego że już mówi się o tym, że pomiędzy nimi pojawiły się napięcia, tym bardziej, że Elon Musk pozwala sobie na bardzo dużo, ponieważ czuje się w pewnym sensie odpowiedzialny za sukces i za zwycięstwo Donalda Trumpa. Elon Musk przekazał na kampanię Trumpa ponad $300 miliardów. To jest prawie 1/4 tego, co Trump wydał na kampanię. Milionów dolarów, przepraszam. To jest 1/4 tego, co Trump wydał na kampanię. Musk kupił Twittera. Wszyscy zastanawiali się, jaki był powód tego, że kupił portal społecznościowy, którego wartość bardzo szybko spadła. No ale wiele wskazuje na to, że kupił go po to, także z udziałem pieniędzy rosyjskich oligarchów czy Saudyjczyków, po to, żeby pomóc Trumpowi w wyborach, bo nie tylko przywrócił go na tę platformę, ale także zmieniał algorytmy, tak żeby promować tematy, które pomagają w kampanii Donaldowi Trumpowi. W związku z tym jest pewne, że Trump ma duży dług wdzięczności wobec Elona Muska i zdecydowanie to czuje. Nawet jeśli go trochę denerwują te wyczyny Muska, to, no to tak naprawdę w tej chwili nie za bardzo może coś zrobić, bo Musk był w dużym stopniu autorem czy współautorem sukcesu Trumpa. Jak te relacje będą się układały, trudno powiedzieć. Natomiast to, co robi Musk, czyli wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, myślę, że to nie koniec tej listy krajów, w których sprawy będzie wtrącał się Elon Musk, budzi w Stanach Zjednoczonych kontrowersje, ale oczywiście u demokratów, którzy w tej chwili nie są przy władzy. Prezydentura Trumpa zapowiada się bardzo burzliwie, a sam Trump wspiera też te prawicowe ruchy, ruch MAGA, który ma swoich odpowiedników na świecie, to jest ruch Donalda Trumpa. No więc ja bym się spodziewał, że ta polityka, czy te działania Ilona Muska będą kontynuowane. Myślę, że to, na co warto zwrócić uwagę, to nie tylko to, kogo wspiera, czy kogo krytykuje Elon Musk, czyli centrystów, liberałów, wspiera ruchy skrajnie prawicowe w Wielkiej Brytanii, czy w AfD w Niemczech, ale także to, czego nie mówi Elon Musk. Nigdy nie skrytykował Rosji za inwazję na Ukrainę, nigdy nie skrytykował Chin. To można akurat zrozumieć, bo ma tam swoje interesy, ale ja pamiętam, jak na Twitterze żartował sobie razem z Miedwiediewem na temat sytuacji w Wielkiej Brytanii, więc jego relacje z Rosją i Moskwą budzą duże wątpliwości, czy to jest duży znak zapytania. Zresztą amerykańskie media donosiły o tym, że Musk jest w stałym kontakcie z Kremlem, że rozmawiał z Putinem. W związku z tym jest to bardzo niepokojące, to co robi Musk, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, atakuje głównie kraje sojusznicze i wspiera te skrajnie prawicowe ruchy wśród dotychczasowych czy jeszcze sojuszników Stanów Zjednoczonych, bo te napięcia prawdopodobnie będą coraz większe. Ja się w tym wszystkim zastanawiam, na ile to, co robi w tym momencie Elon Musk, jest jakąś nowością za oceanem, bo przypomina mi się sytuacja, czytałem o tym, że w latach 80. George Soros bardzo intensywnie wspierał różnego rodzaju ugrupowania w Polsce, w Rumunii, także na Węgrzech, takie, które były ugrupowaniami antykomunistycznymi, prodemokratycznymi. I to jest trochę inna twarz, powiedzmy, tego samego działania, czyli po prostu angażowanie się miliardera w sprawy zmiany świata. Jak ty postrzegasz tę sytuację? To nie jest to samo. Zdecydowanie nie jest to samo. Przede wszystkim George Soros nie miał takiej pozycji czy takich wpływów wewnątrz Partii Demokratycznej, ponieważ on nie tylko ruchy antykomunistyczne wspierał, ale generalnie liberalne organizacje, stowarzyszenia na całym świecie. Elon Musk wspiera skrajnie prawicowe, natomiast Soros robił to w zasadzie na własną rękę. Tu nie było właściwie wykorzystywania aparatu władzy amerykańskiego do promowania własnych poglądów czy do próby wywierania wpływu na sytuację w innych krajach. Natomiast pozycja, w jakiej znajduje się Elon Musk w tej chwili, czyli bardzo blisko Donalda Trumpa. On właściwie z Trumpem jest wszędzie. Pokazuje się na różnego rodzaju publicznych wystąpieniach, pokazuje się na spotkaniach rodzinnych, bierze udział w spotkaniach z przywódcami zagranicznymi. Ostatnio, kiedy w Mar-a-Lago na Florydzie, czyli w posiadłości Trumpa, była Giorgia Meloni, w rozmowach Trumpa z Meloni brał udział Elon Musk. Więc Soros nigdy nie miał takiego wpływu na amerykańskich polityków, czy bezpośredniego wpływu na amerykańskich przywódców. Elon Musk ma i te relacje między Trumpem a Muskiem są właśnie czymś nowym, czymś wyjątkowym i to idzie znacznie, znacznie dalej i absolutnie moim zdaniem porównania między tym, co robi Elon Musk, a tym, co robił Soros, czy wielu innych biznesmenów, którzy wspierają różnego rodzaju ruchy, organizacje, stowarzyszenia, także ideologiczne, absolutnie nie ma. To, co robi Elon Musk, jest wyjątkowe. Na pewno będziemy się temu przyglądać, bo jest to rzecz wyjątkowo interesująca. Na nieszczęście jest też przy tym wszystkim mocno przerażająca, ale ten aspekt też na pewno będziemy poruszali. Wkrótce porozmawiamy z Adamem Dąbrowskim o brytyjskiej perspektywie na działania Elona Muska. To był Marek Wałkuski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program Trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczok wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Skoda świętuje 130 lat. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda. Znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda. Żegnamy reklamy. 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. W najbliższych dniach, a na pewno do końca stycznia, proces sprawdzania przez przedsiębiorców danych dotyczących uprawnień do jazdy będzie zautomatyzowany, zapowiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na stronie ministerstwa ukażą się informacje, w jaki sposób proces ten zostanie zautomatyzowany i jak przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy jego pracownik ma uprawnienia. To reakcja ministerstwa na wypadek, do którego doszło w piątek na warszawskiej Woli. Kierowca kurier śmiertelnie potrącił tam na pasach 14-latka i uciekł. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Rozpoczęły się szkolenia polskich załóg na czołgach K2. Dziś zaczął się kurs obsługi Czarnych Panter prowadzony przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Żołnierze będą uczyć się kierowania, przygotowania do użycia broni i strzelania z czołgu. Załoga koreańskich K2 liczy 3 osoby. Gigant mediów społecznościowych Meta ogłosił złagodzenie restrykcji dotyczących moderowania treści. Zmiany obejmą m.in. wycofanie weryfikatorów faktów w Stanach Zjednoczonych. Założyciel i dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, wyjaśnił, że Facebook i Instagram uproszczą swoje zasady dotyczące treści i pozbędą się wielu ograniczeń dotyczących tematów takich jak migracja czy płeć. Czas na informacje ekonomiczne. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje już do płatników składek informacje o stanie rozliczeń na ich kontach za ubiegły rok. Jeśli na koncie będzie niedopłata, a płatnik nie jest w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia, to może złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty. ZUS zachęca też do skorzystania z pomocy doradców do spraw ulg i umorzeń. Polska wskoczyła na drugie miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Jak podał Eurostat, w listopadzie wyniosło ono u nas 3%. Niższe bezrobocie w Unii miały tylko Czechy, a taki sam wynik jak my uzyskała Malta. Tymczasem z badań GUS-u wynika, że większość Polaków pracuje w branżach, w których zarobki są poniżej średniej. Ta wynosi już ponad 8 tysięcy złotych. Jak mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, najwięcej zarabiają pracownicy branży wydobywczej i osoby znające się na nowych technologiach. Tą branżą najlepiej zarabiającą pozostaje niezmiennie górnictwo. Takim stałym elementem dobrze zarabiającej branży jest IT, czyli informatycy. Tam w zasadzie wysoki poziom płac utrzymuje się od dawna. Większość pracowników w sektorze przedsiębiorstw zarabia jednak poniżej tej średniej publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Do najmniej zarabiających należą pracownicy firm ochroniarskich, osoby zatrudnione w turystyce i w gastronomii, w handlu detalicznym i w branży odzieżowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tych branżach to mniej niż 7 tysięcy złotych brutto. Rząd zdecydował o przekazaniu ponad 60 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Elektrownia ma powstać na Pomorzu. Dolar dziś po południu kosztuje 4,11 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5,13 zł. W nocy szykują się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami mają przechodzić śnieg. W samych Bieszczadach ma spaść nawet 10 cm śniegu. Uwaga, miejscami będzie ślisko. Temperatura minimalna zapowiadana przez synoptyków to od minus 5 stopni Celsjusza na Podhalu, przez około minus 1 stopnia Celsjusza na północy i wschodzie, do około 1 na plusie na południowym zachodzie Polski i nad samym morzem. Za 25 minut będzie godzina 17, a wkrótce porozmawiamy z terapeutą uzależnień Bogdanem Woroniowiczem o tym, jak wygląda sytuacja z alkoholizmem w Polsce, która miała się poprawiać, a nie jest różowa. W zeszłym roku wystawiono zdecydowanie więcej zwolnień lekarskich dotyczących niezdolności do pracy spowodowanej nadużywaniem alkoholu niż w latach poprzednich. I o tym porozmawiamy już wkrótce. And paranoia, the destroyer, comes knocking on my door. You know the pain drifts to days, turns to nights, but slowly will subside. When it does, I take a step, I take a breath, I wonder what I'll find. Can you hear what I'm saying? Got my mind meditating on love, love. Feel what I'm saying? There's gotta be something more. When Mohammed, Allah, Buddha, Jesus Christ are knocking down my door, there's no time, no space, no law. Got my 21 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym już teraz porozmawiamy o temacie trudnym, temacie w Polsce jednak też dosyć częstym. Przypomnę, w pierwszych 10 miesiącach 2024 roku wystawiono ponad 8 tysięcy zwolnień lekarskich z kodem C, czyli tych dotyczących niezdolności do pracy spowodowanej nadużywaniem alkoholu. Rok wcześniej takich przypadków było ponad 6 tysięcy w ciągu 12 miesięcy, a tutaj w ciągu 10 miesięcy 8. Czyli wzrost jest dramatyczny, bym powiedział. W studiu pojawił się terapeuta uzależnień Bogdan Woronowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy to jest tak, że my w Polsce mamy coraz większy problem z nadużywaniem alkoholu? Bo te dane statystyczne o tym w zasadzie mówią. Znaczy, dane statystyczne mówią, że pijemy więcej niż przed laty. Ja dokładnie pamiętam, co było 40 lat temu, kiedy wypijaliśmy 8 z kawałkiem litra na głowę, a teraz mamy 12, 13, a myślę, że miejscami 15 litrów czystego alkoholu na osobę. Czyli z tego wynika, że więcej pijemy. Jeżeli więcej pijemy, to mamy więcej problemów. A dlaczego więcej pijemy, to też się musimy zastanowić, dlatego że polityka państwa wobec alkoholu pozostawia wiele do życzenia. Wystarczy to, że w każdej chwili, w dowolnym miejscu możemy kupić alkohol. Wszędzie się mówi o tym, że dostępność alkoholu idzie w parze z większymi, im większa dostępność, tym więcej problemów alkoholowych, bo ludzie będą więcej pili. A jeżeli nie jesteśmy w stanie ograniczyć, bo przecież są miejsca takie oczywiście, bo ustawa pozwala na ograniczenie i wprowadzanie na przykład nocnej prohibicji, ile to było cyrku w wielu miastach, w tym i w Warszawie, żeby sprzedawać na okrągło i tak dalej. No, to małpki przecież to jest w ogóle jeszcze kolejny ogromny skandal napędzający spożycie, bo dla kogo są małpki? Małpki są dla tych osób, które ukrywają swoje picie. Dlatego, że pani przynosi w torebce, pan przynosi w kieszeni, wsiada do windy, wypija taką małpkę, nikt o tym nic nie wie. Cześć. No. To są rzeczy, które się w pale nie mieszczą, a jak słyszę jeszcze do tego, że miało być wycofanie alkoholu ze stacji paliw, co jest ewenementem praktycznie na skalę europejską, a w tej chwili się zastanawiamy, że może nie wycofać, tylko może w nocy nie sprzedawać. No wie pan, to są rzeczy no, śmieszne i przykre, i smutne. W latach 80. ta polityka państwa, w latach 80. ona była lepsza względem alkoholu, czy to przypadek, że wówczas piliśmy mniej? Bo dostępność była mniejsza. Znaczy była dostępność mniejsza, a spożycie było takie, które, mówię, 8 litrów uważano, że to dążymy, że nas komuna rozpija i dążymy do zagłady narodowej. Natomiast w tej chwili przecież jest tak to poluzowane. W 1982 roku wyszła ustawa. W tej chwili też wyszła kolejna ustawa pozwalająca na ograniczanie dostępności alkoholu. I tam, gdzie w jednostkach samorządowych są mądrzy ludzie, no to ograniczają. Tam, gdzie siedzi kupa idiotów albo przekupionych jeszcze przez alkoholowe czy proalkoholowe lobby, no to się handluje ile się da, jak się da i koniec. I ludzie po prostu piją, a już nie mówię o tym, że cena alkoholu w Polsce, że niższa niż w Polsce cena jest tylko w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. I dlatego też my mamy stosunkowo w porównaniu z naszymi dochodami, zarobkami, mamy bardzo tani alkohol. No i tyle. I jakoś, nie wiem, ja myślę, że lobby alkoholowe używa wszelkich możliwych sposobów, żebyśmy pili jak najwięcej, a nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, z tych pijących i tych decydujących często, że straty spowodowane powikłaniami, konsekwencjami spożywania alkoholu są wielokrotnie, czy nawet cztero, a mówili, że i więcej, krotnie większe niż zyski ze sprzedaży alkoholu. No. I to nikt o tym nie myśli. To ja tego nie rozumiem. No. A spójrzmy jeszcze na chwilę do statystyk. Z nich wynika, że coraz więcej w Polsce pije się alkoholu, powiedzmy, niskoprocentowanego, albo że przesuwa się to ten sposób picia dokonywany przez Polaków z tych alkoholi najwyżej oprocentowanych. Tak było. Jak tak było. Ostatnie badania mówią, że wróciło to, co było kiedyś, to na czym nam zależało, żeby napoje spirytusowe, czyli te mocne alkohole, no tak stopniowo ograniczać. I był taki okres, gdzie zaczęliśmy pić więcej piwa, więcej wina, ale jedne z ostatnich badań mówią o tym, że wracamy do tej naszej starej polskiej normy, czyli do wysokoprocentowych alkoholi. Ale czy to jest tak, że te wysokoprocentowe są groźniejsze, czy alkohol pod każdą postacią jest niebezpieczny? Alkohol jest pod każdą postacią niebezpieczny, ale im większe stężenie, tym jest bardziej niebezpieczny. A jeżeli się ułatwia ludziom i się sprzedaje w małpkach, żeby mogli w każdym momencie, gdziekolwiek będą, wypić po kryjomu, no to to jest taka, mówię, działanie na korzyść tych pijących. To jest popieranie, wie pan. Ja nie wiem, kiedy pan ostatnio kupował alkohol na stacji paliw? Nie przypominam sobie. No widzi pan, ja też. I ja jeszcze parę osób pytałem i nikt sobie nie przypomina. Prawdopodobnie w złym towarzystwie przebywamy. Ale kto kupuje na stacji paliw alkohol? Osoby z problemem alkoholowym, bo jeżeli pan przygotowuje jakieś spotkanie towarzyskie i kupuje pan alkohol, no to siada się, wypija się i ludzie się rozchodzą. Natomiast ci, co mają problem, poszukują alkoholu dalej i wtedy idzie się, kupuje na stacji paliw. A kiedy pan kupował ostatnio w sklepie nocnym alkohol? Nie też, kupował. Też, no więc właśnie, ja też nie. No. I jest jeszcze parę takich osób, które nie kupują. Więc to są ułatwienia dla tych, którzy już mają problem. Mniejszy czy większy? Ja chciałbym wrócić na chwilę do tych statystyk, od których zaczęliśmy tę rozmowę, czyli do tych zwolnień lekarskich z kodem C, których jest coraz więcej. To jest taka sytuacja, kiedy do pracodawcy trafia informacja, że pracownik część swojego zwolnienia lekarskiego przynajmniej odbył z powodów nadużywania alkoholu. Czy takie oznaczenia mogą w jakiś sposób ludzi powstrzymywać przed piciem, bo zostanie ich niedyspozycja ujawniona innym? Taki wstyd powstrzymuje? I taki nie. Są tacy, którzy walczą o to, żeby czegoś takiego nie było. Są tacy, którym na tym nie do końca zależy. Ale to wszystko zależy od pracodawcy. Bo jeżeli, nie wiem, miałby pan takich pracowników, i przyniósłby panu ktoś zaświadczenie, że nie mógł się stawić do pracy, bo pił w tym czasie, to myślący pracodawca o interesie firmy i myślący o swoich współpracownikach, no drążyłby, co takiego jest. Czy ten ktoś jednak nie wymaga jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy, bo widocznie sobie nie radzi. Natomiast jeżeli się przechodzi nad tym do porządku dziennego, bo usprawiedliwienie jest, ten, który pije, no co, no ważne, że ma usprawiedliwioną nieobecność, prawda? No to co to kogo obchodzi? No? To zależy od pracodawcy. Jeżeli jest taki numer choroby, no to znaczy, wie pan, uzależnienie ma taki podstawowy objaw, to jest uszkodzenie kontroli nad piciem. I ta kontrola przebiega na płaszczyźnie ilości spożywanego alkoholu, częstotliwości picia i sytuacji picia. Te pierwsze bardzo szybko się rozwijają. Natomiast uszkodzenie kontroli sytuacyjnej to niewątpliwie świadczy, dla mnie przynajmniej, o tym, że problem już bardzo daleko zaszedł i że jest bardzo prawdopodobne, że to jest uzależnienie. Jeżeli ktoś, pomimo tego, że ma jakieś tam zawodowe obowiązki czy zobowiązania, pije, to znaczy, że nie kontroluje sytuacji. A jeżeli nie kontroluje sytuacji picia bądź nie picia, to jest wysoce prawdopodobne, że ma problem i że jest chory, że jest uzależniony. I tyle. I że on wymaga jakiegoś, no nie wiem, jakiegoś działania po to, żeby nie pogłębiało się to uzależnienie. Tak logicznie myśląc. No. Kończąc już tę naszą rozmowę, jeszcze ostatnie pytanie chciałbym zadać, bo powiedział pan, że o pracodawcy, że takie zwolnienie jest dla pracodawcy sygnałem, że ktoś może potrzebować pomocy. Może być sygnałem, powinno nawet być sygnałem. Czy to nie jest tak, że ten rosnący wskaźnik tego typu zwolnień świadczy o tym, że możemy mieć takie czasy, że po prostu bardzo wielu z nas potrzebuje pomocy i sobie po prostu nie radzi? Tak może być. Oczywiście, że tak. To wie pan, że się mówi tam, że 600 czy 800 tysięcy osób jest uzależnionych. Ja uważam, że jest dużo więcej tych osób, a wiem to stąd, że ci, którzy do mnie przychodzą czasami, pytając, podając jak piją, jak to wszystko wygląda i pytając, czy to już jest problem, to te osoby pytane przy okazji różnych ankiet, badań, one by nie odpowiedziały. Że to może być problem. To dopiero po takim głębszym drążeniu okazuje się, że to już się zaczęło, no, i że coś z tym trzeba zrobić, bo inaczej będzie bardzo źle. I my o tym problemie na pewno będziemy jeszcze więcej mówili w różnych audycjach Trójki, a w tej, czyli popołudniowym, zapraszam do Trójki gościu terapeuta uzależnień Bohdan Woronowicz. Dziękuję pięknie za gościnę. Dziękuję. Właśnie audycji o alkoholu i przyszło mi na myśl, że najgorszą rzeczą, jaka istnieje, to są również te szalone promocje. Sześciopak piwa, drugi za darmo, dwa wina, trzecie za darmo, albo połowa ceny. To jest tragiczne. Nie powinno być absolutnie takich promocji. W żadnym wypadku. No, I can't.